zepsuty telefon. Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 5 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe akta z ABW. Nie jest wykluczone kolejne przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska. Tak wynika ze słów przewodniczącej Komisji od Sprawy Amber Gold. Za chwilę podsumujemy też dzisiejsze przesłuchanie byłego premiera. Później w serwisie Trójki o kolejnym możliwym zakorowaniu na Odrę, tym razem w Warmińsko-Mazurskiem. A na koniec o wyjątkowym tramwaju, który jeździ po Warszawie. Nie jest to wykluczone kolejne przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska przez Komisję Śledczą od sprawy Amber Gold. Szefowa komisji Małgorzata Wasserman zapowiedziała, że wpłynęły nowe akta od ABW. Mówiła tak, kiedy była pytana, czy jedno przesłuchanie wystarczy. Stwierdziła wtedy, tu cytat, trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest koniec materiałów, które daje ABW. Równocześnie zapowiedziała, że innych świadków komisja przesłuchiwać nie zamierza. Wasserman nie chciała też odpowiedzieć na pytanie, kiedy można spodziewać się końcowego raportu z prac komisji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także prokuratura i skarbówka. Te instytucje według byłego premiera Donalda Tuska zawiodły przy aferze Amber Gold. Przewodniczący Rady Europejskiej przez prawie 6 godzin odpowiadał na pytania członków sejmowej komisji wyjaśniającej sprawę piramidy finansowej. Co dokładnie mówił o tym w relacji Michała Fabisiaka? Zdaniem Donalda Tuska Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Amber Gold zabrakło determinacji. UOKiK mógł pójść bardziej na twardo w ramach obowiązujących przepisów, tak aby uniemożliwić emisję reklam. Były premier krytycznie ocenił również działania prokuratorów. Trudno mi powiedzieć o instytucji jako całości, ale konkretni prokuratorzy rzeczywiście bardzo zawiedli. Zdaniem Tuska zawiodły także urzędy skarbowe, za czym, jak tłumaczył, poszły decyzje w postaci zwolnienia dwójki naczelników urzędów skarbowych w Gdańsku. Członkowie komisji SPiS zauważyli, że były premier nadzorował m.in. UOKiK. Pytany przez Iwonę Arentę SPiS o to, jakie działania systemowe zaproponował po wybuchu afery Amber Gold, były premier wskazał m.in. na zmiany w ABW. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bardziej skoncentrowana na informacji i prewencji, a mniej na funkcjach śledczych. Dodał, że zaproponował również, aby media publiczne skutecznie prezentowały ostrzeżenia KNF. Michał Fabisiak, Polskie Radio. I to były słowa, które padły podczas przesłuchania. To jeszcze krótko podsumowanie. Najpierw szefowa komisji Małgorzata Wasserman. Nie panował w ogóle nad ministerstwami, którymi kierował, nie panował nad tymi instytucjami, które nadzorował bezpośrednio, takie jak ABW. Czy znacie państwo drugi europejski kraj, w którym dziewięciokrotnie karany przestępca zakłada linie lotnicze, które są konkurencją dla narodowego przewoźnika, a służby specjalne mu w tym nie przeszkadzają? Tak z kolei również już po zakończeniu przesłuchania mówił Donald Tusk. Pierwszą tezą było to, że jestem odpowiedzialny za tę sprawę. Kiedyś okazało, że prokuratura i służby nie są w stanie nawet niczego zasugerować negatywnego pod moim adresem, no to jedyne co pozostaje to takie miękkie insynuowanie, że nie do końca panowałem nad państwem, ono mogło lepiej działać, bo swoją drogą taka ocena jest nie do zweryfikowania. Znaczy jeden będzie oceniał moje premierostwo jako skuteczne, drugi będzie uważał, że byłem słabym premierem. Przypomnijmy, firma Amber Gold powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto. W sumie oszukała 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Do szpitala powiatowego w Ostródzie w województwie warmińsko-mazurskim trafiła pacjentka z Dobrego Miasta, u której lekarze podejrzewają odrę. 28-letnia kobieta pochodzi z Ukrainy. Trafiła na oddział zakaźny ostródzkiej placówki. 100 osób, które miały z nią kontakt, ma być zaszczepionych. Pewnie niektórzy już go widzieli. Dzisiaj po warszawskich ulicach zaczął kursować tramwaj z literką N jak niepodległość. Linia wyjechała na tory w ramach obchodów Tygodnia Niepodległości. Siadać proszę! Dzisiaj na tym przystanku wysiadł o godzinie 11 marszałek Józef Piłsudski, Paweł Rokicki z IPN, a my jeździmy zabytkowym tramwajem, śpiewamy piosenki z epoki i dajemy okazję warszawiakom do składania Polsce życzeń urodzinowych. Dużo młodych nie wie, jacy wspaniali są Polacy, jacy wspaniali żołnierze. Akurat wysiadłem z innego tramwaju, patrzę, jest na tablicy NK, no mówię, wsiadłem. Podoba mi się właśnie to dla przypomnienia, to jest bardzo dobra inicjatywa. A linia N będzie kursować do 11 listopada na trasie Kawęczyńska Bazylika Metrowilanowska. Tramwaje kursują co 2 godziny w tygodniu i co 30 minut w weekendy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bejrut rozpoczyna drugą godzinę dzisiejszego aksamitu. Pan Grzegorz napisał: dzięki Trójce i szczególnie dzięki pani poznałem Nika Cave'a i poniekąd dzięki wam byłem na koncercie Cave'a w zeszłą niedzielę w Toronto. Ostatni koncert na ich trasie. Świetny koncert. No, panie Grzegorzu, gdyby pan wiedział, jak ja stawałam na głowie i na wszystkim innym, żeby być w Toronto właśnie na tym koncercie. Ale jak to śpiewają Stonesi, you can't always get what you want. Stonesi, blisko Marianne Faithfull, ona również w drugiej godzinie dzisiejszego aksamitu. Przypominam także, że wciąż obowiązuje czujność dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć świetne koncerty tej jesieni gdzieś w Polsce. Szczegóły za kilka minut. A teraz w pewnym sensie postscriptum do ubiegłotygodniowego wydania audycji. Mówiłam o tym, że czekając na styczniową premierę nowej płyty Shawn Van Etten, z przyjemnością sięgnęłam po jej wciąż ostatni album Are We There? No i jak się okazało, sięgnęłam nieraz. Understood. Sharon Van Etten z płyty Are We There z 2014 roku. Your Love is Killing Me. Czas na kolejne zaproszenia, znów na koncerty, tym razem The Dumplings. Przed nami w Aksamicie jesień, początek zimy z The Dumplings. Będziemy rozdawać zaproszenia na całą ich tegosezonową trasę koncertową i dzisiaj zaczynamy. aksamit@polskieradio.pl. Pod ten adres piszcie, jeśli macie ochotę wybrać się na któryś z następujących koncertów. Dzisiaj pierwsze trzy. 16 listopada w Gostyniu, 17 listopada we Wrocławiu, 18 listopada w Toruniu. The Dumplings. Mamy zaproszenia na te koncerty. Piszcie aksamit@polskieradio.pl, żeby wszystko poszło gładko i sprawnie. Koniecznie napiszcie, o które miasto chodzi. Gostyń, Wrocław, Toruń, 16, 17, 18 listopada. The Dumplings w trasie. W rękach pochwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie, to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów. Śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. The Dumplings, przykro mi, z nowej płyty albumu Raj, przypominam, aksamit@polskieradio.pl. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć Dumplings na żywo, to jest czas, by dać mi o tym znać. aksamit@polskieradio.pl. Rozdajemy bilety na 3 koncerty: 16 listopada w Gostyniu, 17 we Wrocławiu i 18 listopada w Toruniu. aksamit@polskieradio.pl. A my wracamy do płyty, o której autorka mówi, że jest jak operacja na otwartym sercu. Born to live and born to die, aren't they just the same? We're always breaking someone's heart, especially our own. Life goes on its joyful way. As usual, nothing's as it seems. But to die a good death is my dream, and I wish it for all I know and love, way down below and high above. We're born to die, no one to blame. Born to love, but all the same. Old friends, blues are my enemy, but love gets me through. Born to live and die forever loving you. Don't make me cry, know what I must do. Pray for a good death, one for me, one for you. I wish it for all I know and love, deep down below and high above. We're born to die, no one to blame. We're born to love, we're all the same. Na nowej płycie Marine Faithful są też pożegnania, piosenki dedykowane konkretnym osobom, chociaż to nie jest pierwsza pozycja w dyskografii Faithful, nad którą unosi się duch przemijania i rzeczy ostatecznych. Tutaj te piosenki mają konkretnych adresatów. Słuchaliśmy Born to Live, to utwór dla Anity Pallenberg, przyjaciółki Marine Faithful. Ta przyjaźń datuje się z 50 lat wstecz, tak jak historia popkultury i historia brytyjskiego rock'n'rolla i tak jak doskonale zostało to udokumentowane na licznych zdjęciach, na których te dwie piękne kobiety w tym pięknym rock'n'rollowym cyrku. Związki nie przetrwały, przyjaźń była ponad miłością i pożądaniem. Panie były w kontakcie każdego dnia do końca, codziennie do siebie telefonowały i rozmawiały. No i to zresztą nie tylko było było wrażenie i wspomnienie Marianne Faithfull, ta śmierć nagła Anity Pallenberg, jaką zostawiła wyrwę w życiu wszystkich, którzy ją znali. No jeśli trzeba jeszcze na to dowodu, to pewnie jednym z najpiękniejszych jest właśnie to, że powstała ta piosenka Born to Live. Do nowej płyty Marianne Faithfull jeszcze dziś w Aksamicie wrócimy, zresztą zamknie to wydanie audycji, a teraz płyta, na którą czekamy. Tęskno. Yeah. tęskno. Dziękuję za wszystkie listy w sprawie koncertów Króla The Dumplings. Wszystkie przejrzane. Niektórzy już otrzymali odpowiedzi. Niektórzy wkrótce albo po audycji. Na dziś rozdawnictwo zamykamy. Obiecuję, będą kolejne. To w ogóle jest teraz mocno koncertowy czas. Za nami już festiwale i duże plenerowe koncerty. Przed nami spotkania klubowe, bardziej kameralne. Ten tydzień przynajmniej w Warszawie będzie obfitował w mocno aksamitne muzyczne spotkania. W środę w Warszawie Anna Calvi, a w piątek Lick Kelly. Jak to zwykło się mówić, jedna z najlepszych piosenek, które przepadły w studiu i nie znalazły się na albumie, na które były planowane. Silver Springs z sesji nagraniowych płyty Rumors z Fleetwood Mac, tutaj w wersji Lick Kelly, która w piątek na koncercie w Warszawie. A teraz piosenka, która zagrała wczoraj przypadkiem w niespodziewanych dość okolicznościach i pomyślałam, o, dawno tego wspólnie nie słuchaliśmy. How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and he was screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying far too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I lie. And I can tell that I'm in trouble when that music starts to play. In a city without seasons, it keeps raining in LA. I feel like I'm about to fall, the room begins to sway. And I can hear the sirens, but I cannot walk away. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I lie. I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. And I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. And I thought I was flying. So tired now, aim your arrow at the sky. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I Sky Full of Song, piosenka z ostatniej płyty Florence and the Machine, High as Hope. Zawiesiłam się, bo już tylko jedna zapowiedź w dzisiejszym aksamicie i już tylko jedna piosenka ode mnie na do usłyszenia. Zresztą z finałem w tytule. Wracamy na nowy album Marianne Faithfull. Dylan pojawi się za chwilę. Dylan, który także obecny jest w mieszkaniu Marianne Faithfull na fotografii. Obecny jest także w jej dyskografii. Zresztą, który z muzyków tworzących szczególnie aktywnie w latach 60. W tym życiorysie nie jest, ale To także płyta młodszych, współczesnych. Eda Harkonta, który rozpoczął dzisiejszą audycję i który oprawił muzycznie tak wiele tekstów Marianne Faithfull właśnie na tę płytę, a dostał wyzwanie. To do Eda poszły wszystkie najsmutniejsze piosenki napisane przez Faithfull. Jest wspomniany Nick Cave. Marianne musi być odważną kobietą, skoro to właśnie Cave'owi wysyłała swoje teksty, nie obawiając się jego uwag, tylko czekając na jego muzykę. Jest mnóstwo tutaj utkanych historii, także tych pewnie niewypowiedzianych, tych najważniejszych, tych gdzieś między dźwiękami. It's all over now, baby blue. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun. Crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding over you, and it's all over now, baby blue. Rowing home. All your reindeer armies, they are going home. The lover who has just walked out your door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Leave your stepping stones behind you. Something calls for you. Forget the dead you've left. They will not follow you. The vagabond whose wrapping at your door. Is standing in the clothes that you once wore. Strike another match. Go, start anew. And it's all over now, baby blue. Mała scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. A teraz Władimir gra i śpiewa opowieść Wertyńskiego o papudze Flaubert, która w kąciku powtarza jamais, jamais, jamais i płacze po francusku. Wasz popugaj Flaubert. W restauracji Russian Samovar na 52 ulicy tuż przy 8 alei. Ciąg dalszy. Jamais, jamais, jamais, jamais. Płaczę po francuski. I tak śpiewa, że płaczą przy barze zamorskie księżniczki. Płacze wielki tenisista Marat Safin, który w samowarze trenuje co wieczór do US Open, które potem wygra. Ocierają łzy dwa stoliki mafiozów z Brighton Beach, a najgłośniej łka słynący z okrucieństwa Godzilla, najwyższy żyd na świecie, 2 metry i 4 centymetry. Ten, który sprzedawał kolumbijskiej mafii kokainowej rosyjską łódź podwodną i powtarzał, że Ameryka to Disneyland i bardzo się dziwił, że Mickey Mouse nie jest jeszcze prezydentem. Płacze sławny poeta Jewgenij Jewtuszenko, ulubieniec władzy sowieckiej, wygłaszający wykłady o Turgieniewie w Queen's College, którego nowojorska elita uważa za dysydenta i spotyka się z nim sekretnie, żeby mu nie daj Boże nie zaszkodzić. Ma łzy w oczach Henry Kissinger, chociaż nic nie rozumie i z pewnością nie wie, dlaczego Jewtuszenko w akcie dożywotniego, silniejszego od śmierci rosyjskiego braterstwa zrywa z ręki swój zegarek marki Vremya i wymienia go na wysadzanego brylantami Rolexa wzruszonego sekretarza stanu. A wszystko to szkicuje sławny rzeźbiarz nieizjestny, autor pomnika wódki ozdabiającego główny plac miasteczka Głazów na Uralu, sprzątniętego w 2013 roku sprzed oczu ludu pracującego w ramach kolejnej wojny z alkoholizmem. Władimir dalej śpiewa. Pamiętam tę noc. Pani płakała, maleńka. Z pani podkrążonych oczu w kieliszek wina spadł diament. Łza. A Sasza ciągnie opowieść o Nataszy, o tym jak rano, rozespana, tuliła do niego i uda, i piersi, zapraszając go do swojego gorącego środka, który jest i będzie tylko dla niego i na zawsze. Wtedy ja też płaczę, bo znam te słowa, a potem Władimir patrzy na Jewtuszenkę, którego nie lubi, i dodaje, że ten złodziej przywiózł z Moskwy całą walizkę takich zegarków Vremya. Zegarki na wymianę. On to twierdzi, żamy, żamy, żamy, żamy. I tylko żal, że do samowaru nigdy nie dotarł autor pełnego rozpaczy i dziko śmiesznego poematu o piciu, czyli o podróży z Moskwy do Pietuszek. Poematu prozą, do którego nikt się nigdy nie zbliżył i pewnie nie zbliży. Wieniczka Jerofiejew, którego poznałem podczas pierwszej w życiu podróży z Nowego Jorku do Moskwy w roku 1989 na fali odnowy. On już był po ciężkiej operacji, mówił przykładając do krtani upiorny pistolet, a jego żona co 15 minut podsuwała mu pół szklanki koniaku. I dopiero niedawno dowiedziałem się, że kiedy umarł, bohaterowie jego poematu Moskwa Pietuszki, z którymi przejeździł 3 lata, mieszkając w pociągach, rzucili się na tę biedną kobietę, żądając kasy za książkę, której czuli się współautorami. I tak ją wymęczyli, że skoczyła z balkonu malutkiego mieszkanka w bloku. Antygona i czołgi. W Charkowie też była zima, ale syberyjska. Zawieja, raz zawyje, raz zapłacze jak dziecko, jak u Puszkina. Śnieg, mgła, żadne słońce nie wyjrzy zza żadnej chmury. Czuję w płucach lodowate igiełki. Chcę się przeklinać. 40 kilometrów od miasta marzną rosyjskie czołgi. W autokarze, co nas mijają w drodze do teatru, marzną uchodźcy z Donbasu i paru Czeczenów. Ruscy im spalili domy, zgwałcili żony i córki, a teraz płacą za podkładanie bomb. Żyć trzeba, więc podkładają. Czasem te bomby kogoś zabiją, czasem niekoniecznie, ale strach wywołują zawsze i zamęt. Rosjanom zależy na Charkowie. 4,5 miliona mieszkańców, zakłady zbrojeniowe. I Charków się na początku wahał, ale po paru setkach tysięcy uchodźców z Donbasu, Doniecka i Ługańska już nie. Na ogromnym Placu Wolności pusty cokół. A Lenin wywrócony patrzy z ziemi na ogromny, dziwacznej formy budynek Wierszpromu. W gmachu telewizji kible w starym stylu, bez sedesów. A w restauracji w hotelu artystycznym przystojny młody kelner rusza się z godnością księcia i mówi po angielsku tak pięknie, z oksfordzkim akcentem, że czuję, że to ja powinienem go obsługiwać. Narodowy Teatr imienia Tarasa Szewczenki, otoczony Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy. Bo może jakiś Czeczen z bombą będzie chciał obejrzeć Antygonę w Nowym Jorku. Dzień wcześniej 2 bomby wybuchły niedaleko. 900 miejsc, wszystkie sprzedane. A na widowni głównie kobiety. Ich mężowie i synowie marzną w mundurach naprzeciwko tych czołgów rosyjskich. Ogrzewanie wyłączone, bo teatr nie ma pieniędzy. A woda za droga. Jedna kobieta siedzi na widowni w kożuchu i tłumaczy, że jest sposób, żeby za wodę nie płacić. To żaden problem. Trzeba tylko wieczorem do wanny puścić cieniuteńki strumyczek. Tak cienki, żeby zegar wodny nie odnotował. No i żeby się do rana nie przelało. Jej męża akurat zabiła bomba na ulicy. Pokazuje karteczkę, którą wyjęła mu z kieszeni. To lista zakupów. Masło, chleb, marmolada i przypomnienie o odebraniu prania. W nowojorskim parku Portorykanka Anita, złodziejaszek Pchełka z Polski i rosyjski Żyd Sasza, opatuleni jak się da, bo zima. I to samo na widowni. Z tą Antygoną w Nowym Jorku jest tak, że w Nowym Jorku, Los Angeles, Paryżu czy Madrycie to ona jest rozumiana bardziej metaforycznie. Jeden krytyk napisał w New York Timesie, że problemem tych byłych ludzi jest nie tyle brak dachu nad głową, ile stan ducha. Ale im dalej na wschód i im bardziej parszywie na świecie, tym bardziej historia realnieje. Bo wiadomo, że odbiór zawsze zależy od tego, kto siedzi na widowni.